Dziękuję serdecznie za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo czymże byłaby audycja radiowa bez listów od państwa? A ten sygnał oznacza, że na zegarku mamy piątą. Coś mi świta. Na drugą część zapraszają Elżbieta Różycka i Michał Grabek-Grabkowski. What to do yet this evening or this morning. The best thing I can tell you to do, keep listening to the wonderful music. As you know, you'll have a grand, grand time. We'll be here right up until everybody's been swinging and it's been a ball. Before we go on, we'd like to say hello to all our wonderful people who have been so nice to me through the years, have been dancing and swinging, and all I can say is, ladies and gentlemen, be playing all the beautiful things we know you enjoy. Ladies and gentlemen, a great big hand. Thank you. I'm sorry, but we don't have a telephone number for you to call. The best thing I can tell you to do is listen to the wonderful music, keep dancing and swinging. I'd say, wow. Thank you very, very much. No i my też dziękujemy za ten przepiękny utwór w wykonaniu The Bahama Soul Club. 5,5 minuty po godzinie 5. Jeszcze raz dziękuję Państwu za korespondencję. O dziwo nikt nie pyta o kącik dla seniora, a ja taki dla Państwa przygotowałem i praktycznie w niego teraz wchodzimy. Rok 1973. Thank you. Where Are We Going? Tak kończy się wydany w 1973 roku fenomenalny album Black Bird Donalda Byrda, gdzie artysta oprócz tej jazzowej swojej strony pokazał soulową, pokazał funkową, pokazał piosenkową, no i od początku do końca jest to wspaniała płyta, 7 nagrań tylko na niej, no ale przecudnych. I dzisiaj w kąciku dla seniora Donald Byrd, którego bardzo rzadko słuchamy tak wcześnie rano, a mamy 5:10 na naszym trójkowym zegarze. Ale to nie koniec dla seniora różnych i nie tylko dla seniora smakołyków muzycznych, bo teraz cofamy się 5 lat. Znamy się. Znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie. Przez ulicę szeroką jak rzeka uśmiechamy się czasem do siebie, do siebie. Znamy się. Trubadurzy, polski zespół rytm and bluesowy założony w Łodzi w 1963 roku. Czytam, razem ze skaldami oraz czerwonymi gitarami trubadurzy stawiani są wśród najważniejszych grup big beatowych. No i to jest prawda, jakby nie było. Album zatytułowany Krajobrazy, a z niego utwór, który myślę wszyscy bardzo dobrze znamy. Mało tego, znamy na pamięć. No to jeszcze w kąciku dla seniora, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Tylko ziąb i deszcz, a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet 1000 lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty. I wciąż czuję, że bo jesteś ty. Cóż więcej mógłbym chcieć. Proszę, zostań już.

No i wystarczy zaprezentować na antenie jedną z ukochanych piosenek słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia i od razu jest jakiś sygnał w skrzynce, za który serdecznie dziękuję. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl, a to Chłopcy z Placu Broni i utwór pod tytułem Kocham Wolność. A propos ulubionych piosenek słuchaczy Trójki, no to dziś wieczorem zapraszam w imieniu Piotra Meca na kolejne notowanie pierwszej Trójki, listy przebojów na antenie naszego radia. W ostatnim, 13. notowaniu Nosowska z Błażejem Królem na pierwszym, potem Kaśka Sochacka i Szum, na trzecim Brodka Spotkanie z Warszawą, a na czwartym zadebiutował Nick Cave Long Dark Night. Jak będzie dzisiaj wieczorem? Proszę sprawdzić, ale najpierw wejść na naszą stronę, kliknąć w zakładkę Lista Przebojów i oddać swoje głosy, bo to na tym cała ta zabawa polega. A u nas po polsku Muniek, a potem Król Słońce. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast jak wielu z nas, jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Miast zakrywasz twarz

tegoroczni debiutanci, ale trzeba przyznać, że dobrze im wyszło. Król Słońce, utwór Ostatnia Szansa, który myślę znają Państwo z anteny Trójki. 22,5 minuty do godziny 6. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Adrian pisze, że dziś słabszy dzień i słabsze samopoczucie, więc odpisałem panu Adrianowi i powiem to przez radio. Panie Adrianie, głowa do góry, no i głośniej radio. Gizzard and the Lizard Wizard. Oni cały czas zaskakują, mało tego, cały czas nagrywają i wydają płyty. To zapowiedź kolejnej z nich, Risk. Który to już album? Nie wiem, nie liczę, ale myślę, że to już jakiś rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o częstotliwość wydawania krążków przez australijską formację kierowaną przez Stewarta McKenzie. A propos nowych płyt i nowych singli, no to dzisiaj jest piątek o godzinie 10. Tutaj w tym miejscu pojawi się Justyna Grabasz, która poprowadzi nowe w piątek przegląd nowych wydawnictw na antenie Trójki już za parę godzin. 1940. City in 1940. In 1940. 1940. New York City in 1940. Delikatnie, jazzowo, house'owo, lounge'owo, no tak weekendowo, New York City 1940, Berkeley Os na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Polecałem dziś audycję koleżanki Obszańskiej, koleżanki Grabasz, więc polecę też audycję koleżanki Gosi Jakubowskiej, która o 22 tutaj w studiu pojawi się, by poprowadzić cały ten polski rap. O tyle jest to nie tylko audycja muzyczna, ale będzie to też rozmowa na temat zjawiska, jakim jest polski rap, ale też rozmowa na temat filmu, który o tym zjawisku powstał. Między 22 a północą dziś Gosia Jakubowska, polecam serdecznie, a u nas cały ten amerykański rap. Pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm full of best cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's in your throat. The phantom, exterior like fish eggs. The interior like it's rare. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get it.